الجن مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوه اویاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده اته ویش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا اے پیغمبر او یا ماته وحیرا لګل شوی د چې د پیریانو یوې ډلې په غو سره قران ته وکی خود بیا یې لبرته سنیدو ورسته خپل قوم ته وویل مونږ خورا یو ډیر عجیب قران اوریدلای دی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي له دې کبله مونږ پر هغه باندې ایمان را وړای دی او اوس به مونږ هیڅ کله خپل پروردگار سره څوک شریک نه کړو وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا او دا چې زموږ د پروردگار شان ډیر لوړ او پورته دی هغه څوک مېرمن یا زوی نه دی نیولی وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا او دا چې زموږ ناپوهان د الله په باب ډیرې د حق پر خلاف خبرې کوي وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَمْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او دا چه من گنلی وچه انسان او پیرائی حز کرد خدای پو باب دروغ نشی ویلائی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا او دا چې له انسانانو څخه جینو کسانو له پیریانو څخه د جینو کسانو په نه غوښتله په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا او دا چې انسانانو هم هماغه ګمان وکړ لکه چې ساسي ګمان چې الله به کوم پیغمبر راونلی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا او دا چه مونگ دا آسمان پلتن و کرانو مریدل چه هغل پای رداران و چه خردک دای او دا اور غرزون کو ستور و باران کی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا او دا چه پخوا مونگ ده خبرونو ده اوریدلو لپاره پا آسمان که ده ناس ده زای مندلو خو اوش چه چوک پو پتا پا غلا ده اوریدلو حتی کوی اگه ده زان لپاره پا تارو زای که یو ور غرزون که ستوره موجود مومی وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا او دا چه من پا دی نپوهی دلو چه آیا دزمکی لیو سیدون که سر دکم ناوڑا چلند که دلو اراده کرای شوی دا یا دا حقو پروردگار حقو تا دسم لاری خودل واری وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او دا چې لمون ځین خلک صالحان دي او ځین لدینه پرته مون په بیلا بیلو ډولونو کې ویشل شوی یو وان ظننا الن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا او دا چې مونږ انګیرل چې نه په ځمکه کې مونږ الله به وسه کولای شو او نه په تیښته ماتې ورکولای شو وَأَمَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْتًا وَلَا رَهَقًا او دا چه کلا مونگ دا قرآن لار خوانه واوره دلا نو مونگ رو باندی ایمان راور نو هر سوک چه پخپل پروردگار باندی ایمان راوری لحه غصر با دا چه حق تلفی یا ظلم ویره نوی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا او دا چې لمخ څخه ځینې مسلمانان یعنی د الله مرمنون کی دی او ځینې لا حق نه منحرف نو چا چې اسلام یعنی د امر منلو چلن غوړه کړ هغوی د ژغورنې لار ولټوله. واما القادحون فكانوا لجهنم حطبا. او کوم کسان چې لا حق نه منحرف دی هغوی د دوزخ د سون مواد ګرځیدونکي دي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. او اي پیغمبر هو يا ما تدا وهي شويدا چه كخلق بسبات سر پسما لارت للي وي نو موږ به هغوی خو او بو سره خړوبه کړیو تر څو چې په دې نعمت سره هغوی وازمایو. او څوک چې د خپل پروردگار د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه پروردگار به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. او دا هم وحی شوی ده چې جماعتونه د الله لپاره دي نو دې کبله په هغو کې له الله سره کوم بل څوک مبلی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. او دا چه کلا چه دا الله بنده دا هغه دا عبادت لپار ودری ده نو خلق پر هغه بنده دا ورلویدلو لپار چم توشول. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. ای پیغمبر وای چې زه خو خپل پروردگار بل مولا هغه سره هیڅوک نه شریکوم. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. و از تاسو ته نه د څه زیان رسولو واک لرم نه د څه خیګنی. قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. وایا ما د الله له مؤاخذې څخه هیڅوک نشي ژغورلی او نه زه د هغه له لمنې څخه پرته کوم د پناه ځای موندلی شم. الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. زما مسؤلیت لدی پرته بل څه نه دی چې د الله وینا او د هغه پیغامونه ورسوم. او هر څوک چې د الله او د هغه پیغمبر خبره ونه مني د هغه لپاره د دوزخ اور دی او د غراز خلک به په هغه کې د تل لپاره اوسیږي. حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. دوی بل خپل دغه چلن نه روان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه وویني چې له دوی سره یې وعده کیږي نو دوی ته به څرګنده شي چې د چا ملاتړ کمزوری دی او د چا د ډلې شمېر لږ دی. قل ان ادري اقریب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. وز نه پوهېږم چې د کوم شیانی عذاب وعده چې له تاسو سره کیږي هغه نږدې ده او که زما پروردگار ده هغې لپاره کومه اوږده موده ټاکي. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی په خپلو غیبو باندې څوک نه خبروي پرته له هغه استازي نه چې هغه د غیبو د څه علم ورکولو لپاره غوره کړی وي نو د هغه مخکې او شاته هغه ساتونکی څارونکی ټاکي تر څو چې هغه وپوهیږي چې هغوی د خپل پروردګار پیغامونه ورسول او هغه د هغو ټول چاپیریال احاطه کړی دی او هر یو شی په شمار شمېرلی ایښی دی.